those sweet silver bells all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. All on this end, on without end, their joyful tone to every home. Sound or hill and tale, tell in the tale. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. From every village town, can you hear the sound? Can you see the light through the dark? Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. Hear how they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Γεια σας, το τραγούδι τα είπε, τις ευχές, τα καλά Χριστούγεννα έτσι όπως τα λένε. Τα Χριστούγεννα βεβαίως περάσαν, αλλά οι γιορτές παραμένουν. Χρόνια λοιπόν πολλά, όπως λέμε συνήθως. Και καλά, το καλά θα το συζητήσουμε, θα το δούμε. Του χρόνου τέτοια μέρα μπορούμε να εκτιμήσουμε αν ήταν καλά τα χρόνια. Είναι η Ελληνοφρένεια, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Τα περάσαμε καλά χτες εννοείται, θα τα περάσουμε καλά και τις επόμενες ημέρες. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα στο γνωστό ραντεβού, Αντώνης Μορτάκης είναι στον ήχο και θέλουμε να πούμε και τα κάλαντα, τα είπανε προχθές τα κάλαντα, τα παιδάκια, αλλά είναι μερικά παιδάκια που δεν τους φτάνει αυτό, ξαμολιώνται στους δρόμους μέρες μετά τα Χριστούγεννα και συνεχίζουν να λένε τα κάλαντα. Ένα τέτοιο παιδάκι μας χτύπησε την πόρτα. Σαρκοντικό εμπήκαμε μεγάλο νοικοκύρι με λόγο που έχει πέρασει και με αγαθά περίσσια. Ανοίξτε πόρτες διάπλατες να μπουν μεγάλα πλούτη μαζί και θαλερή χαρά και ευλογημένη ειρήνη. Γιωμάτι να είναι η πίστη σας, πολλά τα ζυμωτά σας και ο κρυθαρέλος ο χυλός με το πολύ σωσάμι. Να έρθει αυτό το σπιτικό να εφαίνει τα πρικιά της, κάθε χρονιά θα να έρχομαι κι εγώ σαν χελιδόνι. Μα φέρε γρήγορα λοιπόν ότι είναι να μας δώσεις, γιατί αλλιώς θα φύγουμε δεν θα ξημερωθούμε. Αψά! Δεν είναι σωστό να διώχνουμε ένα τέτοιο παιδάκι. Στα παιδάκια φερόμαστε διαφορετικά. Όταν πρόκειται για ειδικά παιδάκια, όπως είναι ο Άδωνης, δεν είναι σωστό το όξο που είπε ο Σταυρίδης. Τέλος πάντων, θα τον δεχτούμε. Και επειδή είμαστε και καλόψυχοι και νομίζω και εσείς και πάντα έτσι σε τέτοια παιδιά, δίνουμε την στοργή μας, το ενδιαφέρον μας, την αγάπη μας, που όσες φορές και να το δώσουμε, αυτά είναι αχόρταγα και διεκδικούν περισσότεροι, αγάπη και στοργή. Να το ακούσουμε για άλλη μια φορά γιατί μας ξαναχτύπησε την πόρτα. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους τα κλαδιά. Ο Άδωνης λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός μας είπε και αυτό το τραγουδάκι, δεν είναι ακριβώς κάλαντα. Τον ακούσαμε σε δύο εκδοχές, νομίζω ότι πρέπει για αυτή τη μέρα. Πάντα με ενδιαφέρον να αντιμετωπίζουμε αυτά τα παιδιά, πόσο μάλλον αυτές τις μέρες που γαλινεύει η ψυχή μας, οι γωνίες γίνονται πιο στρογγυλές και έχουμε την απαιτούμενη στοργή που χρειάζεται σε τέτοιες καταστάσεις που είναι πάρα πολλές γύρω μας και η κρίση τις έχει κάνει και περισσότερες. Είπε το έλατο, ένα παιδικό τραγουδάκι. Θα ακούσουμε και ένα άλλο παιδικό τραγουδάκι από μια παιδική χοροδία η οποία μας ταξιδεύει σε χιονοσκέπαστα βουνά και χωριά. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Ξυπνήστε, ήρθανε! Τα χρήματα που εκταμιεύονται για την Ελλάδα. Λεφτά! Πολλά λεφτά. Άπειρα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Όχι με ρε, μα τι να μας κάνουν το σταυρό. Το Χριστό να προσκυνήσουν. Μετανιώνουν.

τηλέφωνο να συνοηθείτε. Τι ώρα θα πας να πάρεις. Όλα, εγώ θα τα κάνω. Μπορεί να κάνεις καμιά δουλειά. Μου έχεις φορτώσει την κόρη σου. Δεν κάνεις και τίποτα άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρεις από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιος? Εσύ. Στο εξοχικό είμαι. Στο εξοχικό. Κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα του. Λοιπόν, 5 η ώρα θα φέρει τα ξύλα. Είμαι. Ωραία, δεν με νοιάζει τι να κάνω, έχω άλλες δουλειές. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πες την κόρη σου, αν θες να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι, ναι, ναι. Αυτό πες εσύ. Και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκι μόνος. Τι λέει, ρε Γιάννη, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένος? Όχι, όχι, ερεθισμένος απλά. Ε? Καλέ, δεν πίνω. Δεν ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, πες την κόρη σου. Τι να κάνει? Τι διάλο, ρε πεθερά να πούμε, τι διάλο, δεν ακούς? Δεν ακούω, μιλάω. Ακούστηκαν οι προσευχές μου. Αν σταματήσεις να μιλάς κιόλας, δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό, θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα? Παρακαλώ. Γιάννη. Τι είναι πάλι, μου έχεις φάει τη ζωή, τι θες? 5 η ώρα. Ναι. Είπε ο να πας για να παραλάβεις τα ξύλα που θα... Δεν πάω, σου λέω, στις 5 έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό? Το ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό που λες, ρε, είσαι καλά? Μια χαρά. Αυτό θέλω να κάνω και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Μα το διάλο καταπίεσαι τόσα χρόνια. Θα την κερατώσω την κόρη σου. Τι θα κάνεις? Θα την κερατώσω. Α. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η κόρη μου? Τι? Ποια είναι η κόρη μου? Αυτή την άχρηστη που μου έχεις φέρει μέσα στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Συχτήρι, να χάνετε. Ποια είναι αυτή, πώς τη λένε? Τι πώς τη λένε, μωρέ? Με δουλεύεις, πώς τη λένε? Προσπαθώ να την ξεχάσω και με ρωτάς πώς τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώς τη λένε. Α, δεν θέλεις. Θες να σου πω για την καινούρια? Ναι. Γιατί άμα είναι να την υιοθετήσει, τέτοια πεθερά δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλω. Αλίμονο, τι. Μάλιστα. Τέτοια επιτυχία. Ντροπή σου. Εσένα ντροπή σου. Έσπο, ντροπή σου. Με αυτό το τσόκαρο που μου έχει φέρει μέσα στο σπίτι ήταν νέο για γυναίκα. Την έχει δει πώς έχει γίνει, φουβάλα. Μετά λες γιατί την κερατώνω. Έτσι ήταν όταν την πήρα. Φταίω εγώ μετά. Καλημέρα! Καλημέρα! Μας τρελάνατε με τα μπλα μπλα μπλα μπλα! Ψυχαγωγία θέλουμε! Έχουμε στεναχώριες! Απ' το πρωί όλο μπλα μπλα μπλα ακούμε! Τα χλαμάρες! Είσαι να μου λες ο καλύτερος σταθμός και βγάλει το στούδιο! Εγώ τα λέω καλέ, ο κόσμος τα λέει που μας κάνει πρώτους, δεν τρέπονται! Τα χλαμάρες! Εσείς λέτε ότι δίθεν ο κόσμος το λέει! Όλο ο κόσμος σας κατηγοράει! Τι λες εσύ τώρα! Μπούρδες! Τα χλαμάρες! Καλημέρα σας, καλημέρα. Προσέχετε, παιδιά. Καλημέρα, ναρκώτες. Καλημέρα. Γιάννη, Γιάννη είναι ορισμός σας, Χριστού τη Θεία γέννηση. Να πω, να πω στα κοντικό σας. Αψά! Χριστογεννάται σήμερα. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Εγώ θεωρώ ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι τελείως προσωπικά εναντίον μου. Μη τον εκλές τον αετό από πετά και βρέχει. Μόνο να κλαις ένα πουλί που φτερά δεν έχει. Φρένα ρε, μια χαρά. Ήταν επίσης κάλαντα. Τα ακούσαμε πριν από τον Άδωνη, αλλά να τα ακούσουμε και τα κανονικά. Από τα παιδάκια, τι κανονικά δηλαδή, έτσι όπως τα ακούμε εμείς συνήθως. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, για όσους μπήκατε τώρα όπως λέμε στην ακρόαση. Κάπου θα πηγαίνετε, κάπου θα είστε πάνω από καμιά κατσαρόλα. Χρόνια πολλά και σε αυτούς που είναι στην κατσαρόλα από πάνω, σε αυτούς που είναι μέσα, σε αυτούς που πρόκειται να μπουν και σε αυτούς που πηγαίνουν για να φάνε ό,τι έχει κατσαρόλα μαζί με την κατσαρόλα. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, εορταστική κάπως Ελληνοφρένεια, και την γιορτάζουμε όπως ακούτε και όπως περίπου περιμένατε, δεν έχουμε πρωτοτυπίες, και να τη γιορτάσουμε και τη δεύτερη μέρα και την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων, γιατί είναι λίγες ημέρες ακόμη που θα μπορούμε να γιορτάζουμε τέτοιες γιορτές, όπως μας λέει ο αδερφός Άδωνη. Δεν απαγορεύεται. Απαγορεύεται να έχεις οτιδήποτε παραδοσιακό. Απαγορεύεται να λες ότι είσαι χριστιανός. Θα απαγορευτούν τα Χριστούγεννα, θα απαγορευτούν τα πάντα. Ο Αντίχριστος ήλθεν. Ο Λεωνίδας λοιπόν μας λέει τα δικά του, γι' αυτό Κάντε ό,τι μπορείτε, φάτε τις κατσαρόλες, φάτε και όλα τα υπόλοιπα που είναι γύρω στις κατσαρόλες, γύρω από τις κατσαρόλες, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει και δεν πρέπει τέτοιες πληροφορίες να τις υποτιμούμε, γιατί και άλλες πληροφορίες παλιότερα που τις υποτιμούσαμε ήρθαν και μας διέψευσαν πανηγυρικά. Θα ακούσουμε τώρα πάλι ένα παραμύθι. Είναι ημέρες τέτοιες. Ένα πολύ αγαπητό παραμύθι. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα έχει τίτλο. Όχι με τα σπίρτα, εμείς το έχουμε αλλάξει λίγο. Το αλλάζουμε κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Το προσαρμόζουμε πάντα στην πολιτική επικαιρότητα. Συνήθως κοριτσάκι, πρωταγωνίστρια του παραμυθιού, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Επειδή έχουμε να τη δούμε κάνα χρόνο, το αλλάξαμε λίγο, το φέραμε πιο στα σημερινά, περισσότερο στα σημερινά. Έτσι λοιπόν λέω από τώρα για να μην μπερδευτούμε, κοριτσάκι στο ρόλο του κοριτσακίου, είναι ο Φώτης Κουβέλης, κόντρα ο ρόλος, αλλά αυτός μας προέκυψε. Μπαμπάς του κοριτσακίου είναι ο Κάρολος Παπούλιας και παππούς, γιαγιά του κοριτσακίου, γιαγιά του κοριτσακίου είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος. Τώρα μην ρωτάτε πώς ήρθε αυτή η έμπνευση, κοιτώντας την επικαιρότητα, αυτό μας βγήκε. Το κοριτσάκι με τα σκάτα. Μια φορά και ένα καιρό, σε μια ορεινή πόλη, νωρίς το απόγευμα, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο κόσμος, κουκουλωμένος με χοντρά παλτά, κασκόλ και καπέλα, βγήκε για να ψωνίσει και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι να ετοιμάσει το φαγητό της τελευταίας βραδιάς του χρόνου. Αετία, αμυγδαλωτά, σουρές, βασιλόπιτα ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια, γυριστή λίχτια. Που θα το έτρωγε όλη η οικογένεια μαζί της Νέας Δημοκρατίας κοντά στο τζάκι. Ξαφνικά, μια φωνή μικρού κοριτσιού ακούστηκε διαπεραστική στο δρόμο. Τη σημαία αυτού του τρίτου κόλου, μόνον η δημοκρατική αριστερά μπορεί σήμερα να την σηκώσει. Το κοριτσάκι φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. Δεν θα μετατραπούμε σε στηρίγματα, σε τσόντες του μνημονίου. Αλλά κανένας δεν έδινε σημασία. Δηλαδή, τζίφος. Η μικρή ήταν δεν ήταν 8 ετών. Τα ρουχαλάκια που φορούσε ήταν παλιά και τρυπωμένα. Εγώ είμαι πρεζάκι, ρε παιδί μου, ενοχλώ κανέναν. Και με τα τρεμάμενα από το κρύο χεράκια της προσπαθούσε να κρατήσει το χαρτόνινο κουτί που ήταν γεμάτο. Με τα σκατά. Οι ώρες περνούσαν και η μικρή απελπισμένη μουρμούρισε. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά, η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Το κοριτσάκι φοβόταν να γυρίσει στο σπίτι της. Γιατί ο αυστηρός πατέρας της. 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Θα τη μάλωνε που δεν κατάφερε να πουλήσει. Ούτε ένα σκατά. Η μικρούλα ξαναγύρισε στη γωνιά της πόρτας και άρχισε να φωνάζει πάλι. Η δημοκρατική αριστερά, αριστερό άλοθη, δεν θα δώσει. Πλησίαζαν μεσάνυχτα. Και όλοι ήταν μαζεμένοι γύρω από το αναμένο τζάκι για να υποδεχθούν τον καινούριο χρόνο. Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση και δύναμη να έχετε όλοι. Το κοριτσάκι σκέφτηκε να ανάψει ένα σπίρτο για να ζεσταθεί λιγάκι. Απόλλωνα, στείλε τις ακτίνες σου. Έτριψε τη δημοκρατική αριστερά στον τοίχο και η φλόγα ξεπίδησε μπροστά της. Πόλεμος. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Μα τι να δει. Μπρος στα μάτια της απλώνονταν ένα τραπέζι στολισμένο με ωραία λουλούδια και γεμάτο φαγητά που μια οικογένεια με τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας έτρωγαν σφουγγάρι. Το τζάκι με μεγάλες φλόγες από τα κούτσουρα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας του ζέστενε. Το σπίρτο όμως λίγο έσβησε και η ευτυχισμένη οπτασία απότομα χάθηκε από τα μάτια του μικρού κοριτσιού. Έμεινε μόνο η πραγματικότητα. Το χιονισμένο τοπίο, το βαρύ κρύο, το PSI, η πείνα και το μνημόνιο. Το κρύο είχε παγώσει τα χεράκια της, τόσο που δεν μπορούσε πια να τα κουνήσει. Το κουτί με τα σκατά έγειρε και μερικά πέσανε στο πεζοδρόμιο. Το λέω έτσι και ζητώ συγγνώμη, αλλά τέτοια σκατά δεν έχω δει ποτέ μου πουθενά. Ξαφνικά, ο Θόδωρος Πάγκαλος εμφανίστηκε στον ουρανό ρον. Που πλησίαζε προς το μέρος της. Τότε η μικρή αυθόρμητα φώναξε. Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να υπάρξει. Πραγματικά, η γιαγιά της, ο Θόδωρος Πάγκαλος, ξεπρόβαλε από το συνεφιασμένο ουρανό και πλησίαζε την εγγονούλα της. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Το φτωχό κοριτσάκι αισθάνθηκε να την πλημμυρίζει απέραντη ευτυχία. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Πραγματικά, ο Θόδωρος Πάγκαλος αγκάλιασε την εγγονούλα της και πέταξαν και οι δυο μαζί στον ουρανό, πολύ μακριά, εκεί που δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε πείνα, ούτε χρεοκοπία, ούτε φασίστες. Εκεί όπου όλα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, ένας περαστικός βρήκε τη μικρή παγωμένη στο πεζοδρόμιο. Τα χλωμά χυλάκια της ήταν χαμογελαστά. Το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν νεκρό. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά η ψυχούλα του ήταν τρισευτυχισμένη στον ουρανό μαζί με την αγαπημένη της γιαγιάκα και κοντά στο Μίνωα, το Ροδάμανθο και τη Σαρπιδόνα. Ίσως μπορεί. Μάλιστα. Αυτά. Τέλος. Σου λέω στο λόγο της τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Χριστουγεννιάτικη Ελληνοφρένη, εορταστική για την ακρίβεια. Τα Χριστούγεννα ήταν χθες, συνεχίζουμε και σήμερα. Περίπου σε αυτό το κλίμα, πολλά χωράνε σε ένα τέτοιο κλίμα. Το 2012, που σε λίγες μέρες το αποχαιρετούμε, έφερε κάποια καινούργια δεδομένα που δεν ήταν και τόσο καινούργια. Τα έχουμε ξαναζήσει σε αυτόν τον τόπο προηγούμενες δεκαετίες. Νομίζω ήταν η χρονιά που είχε τις περισσότερες αναχωρήσεις για το εξωτερικό. Νέων ανθρώπων, νέων παιδιών που δεν βλέπουν εδώ τίποτα το θετικό, αναγκάζονται, φεύγουνε, πάνε στην ξενιτιά, την περίφημη ξενιτιά που έχει τόσο τραγουδηθεί από τη δεκαετία του 60 και νομίσαμε από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά ότι έχουμε ξεμπερδέψει με αυτήν. Βεβαίως, όπως και με πολλά άλλα θέματα, η ιστορία μας ξεγέλασε, η κατάσταση επίσης, η ξενιτιά ξανάρχεται για πολλά παιδιά. Φαντάζομαι πολλοί έχουν έρθει να κάνουν γιορτές στην πατρίδα, στην Αθήνα, στους δικούς τους ή οπουδήποτε αλλού, στα χωριά της Ελλάδας, στις πόλεις, στις υπόλοιπες. Πολλοί ετοιμάζονται να φύγουν την χρονιά που έρχεται γιατί δεν βρίσκουν εδώ δουλειά και πολλοί βρίσκονται έξω, δεν έχουν καταφέρει να έρθουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν που είτε το σκέφτονται είτε η πόρτα της ξενιτιάς τους έχει καλοδεχθεί ή όπως τους έχει δεχθεί εν πάση περιπτώσει, αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Προέρχεται από την παλιά δεκαετία, τότε που φεύγανε καραβάνια. Ελπίζουμε να μην δούμε τέτοιες εικόνες τις δεκαετίες ή τα χρόνια, τους μήνες που έρχονται. Στα ξένα είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δίνω και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Αχ τη φωλιά στου κήπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί να πω. Στη μάνα υπομονή. Δεμένη στο, δεμένη στο μαντήλι, βρήκε στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, σταχύ. Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Πάντως, για όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, τα αρνητικά κυρίως, έχουμε τραγούδια άπειρα σε αυτόν τον τόπο, επειδή έχουμε περάσει τις ίδιες καταστάσεις, ανάλογες καταστάσεις και στο παρελθόν. Έχουμε βιβλιοθήκη μουσική ή, εν πάση περιπτώσει, έχουμε στηρίγματα μέχρι να βγουν τα καινούργια στηρίγματα, γιατί κάθε κοινωνία στα κρίσιμα πάντα φτιάχνει δικά της καινούργια στηρίγματα. Μέχρι να βγουν τα καινούργια, έχουμε τα παλιά μια χαρά. Κυρίως από τη δεκαετία του 60, μουσική, θέατρο, φωνές, ερμηνείες. Ακόμη και κινηματογράφος, βιβλία δεν το συζητώ. Οπότε έχουμε να στηριχθούμε. Οπότε καλά κάνει και η Τρόικα, οι κυβερνήσεις εδώ οι τρέχουσες, παίρνουν τα μέτρα που παίρνουν, ξέρουν ότι είμαστε θωρακισμένοι από την ηθική και ψυχική πλευρά και κάνουν πολύ καλά και μας χτυπάνε, μπορούμε να αντέξουμε. Έχει αποδειχθεί άλλωστε και στο παρελθόν. Το τραγούδι είχε τίτλο «Της Ξενιτιάς». Ελπίζω να μην χρειάζεται να το ακούμε συχνά και κυρίως να μην χρειάζεται να το ακούνε αυτοί που το έχουν ανάγκη στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Ο λαός που ακολουθεί, και όχι μόνο αυτός γιατί είναι ένα πεντάλεπτο, φαντάζομαι ο υπόλοιπος λαός, ίσως είναι μια κάποια λύση. Ήθελα λίγο να κάνω ένα παράπονο. Τι? Γιατί τα βάζετε συνέχεια με τον Πασόκ. Α, είστε Πασόκ, με παίρνετε για παράπονα. Όχι, δεν είμαι και μπορεί να είμαι λίγο και μπορεί να μην είμαι, αλλά... Α, μπορεί, τώρα το σπάμε λίγο, Ναι, να σας πω εδώ... Αλλά δεν είναι και κακό τώρα, δεν είναι ντροπή αγαπητέ, δεν είναι ντροπή. Πες το για να μην κουραζόμαστε να σας βρίσκουμε κιόλας. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να ξέρουμε ποια λαρίκια να κόψουμε. Για την Κούβα δεν λέτε όμως που και αυτή το γύρισε τώρα λίγο, βλέπετε ότι βάζει φόρους, ότι... Α, πράγματα που μας αφορούν άμεσα. Ναι, για την Κούβα πρέπει να πούμε. Τι να λέμε για το Πασόκ, μας αφορά τι κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ έκανε μεγάλο αγώνα 2 χρόνια όμως. Τι να σώσει το Πασόκ? Την Ελλάδα. Έκανε μεγάλο αγώνα. Έκανε μεγάλο αγώνα για να σώσει την Ελλάδα τους. Την Ελλάδα όχι, την Ελλάδα ολονών. Α, ολονών είναι η Ελλάδα. Κοίτα να δεις τι μπορεί να μάθεις μεσημέρι. Εγώ ήξερα μόνο τη χρωστάμε, όχι ότι μας ανήκει κιόλας. Δεν ανήκει σε αυτούς που τη χρωστάμε. Σε εμάς άνοικε, γιατί δεν μας το είπα να την προσέξουμε. Ναι, τον κύριο Παρπαγιάννη. Ίδιος. Λέγομαι, ο Παναγιώτης ο Τσίγκρης μου έδωσε το τηλέφωνό σας να σας πάρω ασφαλιστής. Ναι, παρακαλώ, ενδιαφερόμουν για εκείνη την ασφάλεια. Τι ακριβώς ασφάλεια θέλετε? Εσείς τι ασφαλίζετε? Τα πάντα. Κάνετε και αυτοκίνητο? Βεβαίως. Ήθελα και μια ζωή, αλλά θέλω να μου πείτε τι μου προσφέρετε στη ζωή. Ζωής έχουμε πολλές προτάσεις. Για κάντε μου μια πρόταση σύντομη. Για εσάς. Ναι, για τη δικιά μου ζωή. Ναι, ηλικία. Τι, για τη ζωή της άλλης, για τη δικιά μου. Θέλω στοιχεία. Πότε έχετε γεννηθεί, θέλετε για νοσοκομιακό. Θέλει και ζώδιο. Ζώδιο, όχι, αλλά εντάξει. Γιατί αν πω ότι έχω γεννηθεί, προκύπτει και το ζώδιο και δεν θέλω να ξέρουν. Γιατί τι ζώδιο είσαστε? Ναι. Α, έχει καλά, να το βρούμε. Αν μα πει την ηλικία, θα το πω ότι έχετε γεννηθεί, θα το βρούμε. Να τα ψάχνετε αυτά στι ασφαλιστικέ, ήμουν σίγουρο. Είμαι ταυράκι, με οροσκόπο κρυό. Α, τάβος, κατάλαβα. Καταλάβατε. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, είναι η περίοδο που έχουμε τον Ερμή ανάδρομο και είναι τα νεύρα τσίτα. Δεν. Στην τρέλα. Στην τρέλα τελείω. Αλλά έχω ακούσει ότι με το νέο έτο τα επαγγελματικά θα πάει καλό και θα σκάσει και νέο έρωτα. Αυτό μπορούμε να το ασφαλίσουμε. Μπορούμε να το βάλουμε κάτω ότι. Τι, είναι σίγουρο? Ναι, και αυτό, να το δούμε. Γιατί να πει εγώ στην ασφάλεια θέλω. Δηλαδή το λέει η Ασυμπίλιου, αλλά να είναι και γραμμένο στα χαρτιά. Το 2012 θα σκάσει νέο έρωτα. Δεν θέλω έτσι την τύχη. Και αν δεν σκάσει. Ωραίο αυτό. Δηλαδή εγώ θέλω να κάνω προγραμματισμό, να κάνω τις δουλειές μου τώρα για να έχω χρόνο για το νέο έρωτα μετά. Σωστό, πολύ. Να τα βάλουμε κάτω όλα θέλω. Πολύ σωστό, πολύ. Πού είσαστε εσείς? Ορίστε. Εσείς πού έχετε το μαγάζι σας? Είμαι στο χώρο μου. Το χώρο σας, ναι, και χώρο σας πού είναι, αν επιτρέπετε? Είστε Μαρούσι. Βόρεια προάστια. Είμαι, ναι, έχω βόρειο χώρο. Και τι μαγαζί έχετε ακριβώς, αν επιτρέπετε? Πουλάω φρέζες. Φρέζες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Εισαγωγή, okay. Δηλαδή εμπορία, καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα να σας έρθω από εκεί να το πω από κοντά. Ναι, λοιπόν. Να περάσετε. Θέλω και πρόβλεψη για το 12 όμως. Βεβαίως, ότι είναι. Και να τα βάλουμε κάτω ότι είναι. Δεν θέλω ότι η ασφάλεια ζωής, ποια είναι η ασφάλεια ζωής, έτσι. Όχι. Να ξέρουμε και τι θα συμβεί με γεγονότα. Και να σας πω εγώ εκεί, μου λέει ότι το Μάρτιο μπορεί να περάσω πρόβλημα στην υγεία. Θα το ασφαλίσουμε αυτό. Βεβαίως, ότι είναι, δεν είναι καμία. Γιατί εσείς ξέρω τι κάνετε. Ασφαλίζετε στην τύχη, δεν ξέρετε, και άμα τύχει το κακό, μετά λέτε που να το ξέρα. Α, πρόσεχε, δεν πρόσεχε στην υγεία σου. Ενώ άμα το έλεγε η Άση, θα το είχαμε προβλέψει. Σωστό, πολύ σωστό. Θα σας πάρω εγώ από Δευτέρα, να έρθω από εκεί πρωινή ώρα να σε εξυπηρετεί, να τα πούμε από κοντά. Ωραία. Για πείτε μου που είσαι στο Μαρούσι. Κηφισίας 215. Κηφισίας 215 και είπαμε ότι είναι μαγαζί με... Φρέζες. Θα το δείτε εύκολα, γράφει και η μαρκίζα πάνω. Τέρμα η φούντα μόνο φρέζα. Πώς. Τέρμα η φούντα μόνο φρέζα. Τέρμα η φούντα μόνο φρέζα. Ωραία, τύπος είσαι. Αφού κάνεις παρέα με τον Παναγιώτο Τζίκη. Ε, πού και πού, καμιά φορά εδώ πέρα κάνουμε καμιά φρέζα. Ναι. Είσαι πολύ μαλάκας. Παλιό. Μαλάκας είσαι. Παλιό, γιατί όμως. Κόπανε. Σας παρακαλώ, κολόγρια. Real News. Ναι. Ήθελα ναι. να ρωτήσω. Τι προσφέρει αυτή η εκπομπή που βάζετε τώρα, φίλε. Σάχλες, κύριε, τι προσφέρει, δεν ακούτε. Ορίστε. Σάχλες. Χαζογελάκια ναι. και κομμουνιστικά υπονοούμενα. Ε, αυτό λέω. Αυτό το παράσιτο, τι προσφέρει. Ε, τώρα και εμένα που με βλέπετε δεν πάει να προτιμήσω κι εγώ. Επειδή δουλεύω εδώ δεν σημαίνει ότι την ακούω την εκπομπή. Δεν άκουσα. Λέω επειδή δουλεύω εδώ δεν σημαίνει ότι την ακούω κι εγώ την εκπομπή. Τη συχαίνω, ούτε να του βλέπω δεν θέλω. Τότε τι βάζει ο Χατζη Νικολάου αυτό το πράγμα. Ο Χατζη Νικολάου μπορεί να του αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει τώρα. Είναι προσωπική άποψη αυτό που σα λέω. Δεν εκπροσωπώ το σταθμό. Σα λέω δηλαδή τη γνώμη μου και επιτέλου βρήκα και έναν υποστηρικτή. Εσά τι δεν σα αρέσει. Τι δεν μου αρέσει. Να ρωτήσω, αυτό είπατε κομμουνιστικά υπονοούμενα. Ε, αυτά, ναι, ναι. Για ρώτησε τον κύριο αυτόν, ότι αν επικρατούσαν αυτοί που θέλει αυτός, η αδερφή του, η μάνα του και αυτά, σε ποιο κολόμπαρο θα δούλευε. Θα πεινάγαμε, κύριε, θα είχαμε φτώχεια άμα επικρατούσε ο κομμουνισμός. Θα πεινάγαμε, οι μισθοί θα ήταν στα 300 ευρώ. Θα δουλεύαμε όλη μέρα για να πάρουμε τι, ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Θα μας πέραν τα σπίτια. Καλά, τι θα γινόταν άμα είχαμε κομμουνισμό, αυτά θα είχαμε. Δεν θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι στους δρόμους. Φανταστείτε, ούτε στις παρελάσεις δεν μας αφήνουν να πάμε. Πού θα πήγαινε λαθρομετανάστες, δεν ξέρω. Σχεδόν χούντα θα είχαμε. Ναι. Λαθρομετανάστες. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς. Χίλιες φορές καπιταλισμός, κύριε. Και η αδερφούλα σου που θα δούλευε, σε ποιο στριπτιζάδικο. Στο ίδιο που δουλεύει και τώρα επί καπιταλισμού. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Στο Σύνταγμα, στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις. Μπάτσους γεμάτος τα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, έλατο, δεν θα μου την γλιτώσεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά. Κι ας έχει μπάτσου στα κλαδιά. Αυτό το έλεγε όταν ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ που βγαίνανε τότε και κάνανε τα δικά τους και έλεγαν αυτά τα κάλαντα. Φαντάζομαι θα τα υποστηρίζει και τώρα που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχει μια σύντομη ο Άδωνης διαδρομή στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά με ένταση, είναι ένα χαραγμένο χαντάκι στην άσφαλτο της πολιτικής ζωής, το οποίο είναι πολύ έντονο και το σκάβει συνεχώς με τα χέρια, με γκρέιντερ, με οτιδήποτε. Έχει δώσει μια δική του πολύ έντονη σφραγίδα στα πολιτικά πράγματα της χώρας και τον ακούτε μπορεί να κινηθεί με άνεση σε όλους τους χώρους, ενώ τον έχουμε για δεξιό και ο ίδιος έτσι αυτό προσδιορίζεται. Λέει και κάλαντα τα οποία δεν θα τολμούσε να τα πει ούτε ένας κουκουλοφόρος. Παρ' όλα αυτά όμως έχει την άνεση, το ανοιχτό πνεύμα και μυαλό να πει κάλαντα που κάλαντα. Το τραγουδάκι αυτό που ξεφεύγουν λίγο από τα στενά όρια ενός συντηρητικού ανθρώπου, γιατί μιλάει για μπάτσους και τα ακούσατε όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Εμείς δεν συμφωνούμε με τέτοιες εικόνες, τέτοιες απόψεις. Αυτά μόνο ο Άδωνης που τα λέει. Όποιος έχει παράπονο, ας απευθυνθεί στον ίδιο, μέρες που είναι, να κάνει τα σχετικά και τα δέοντα. Είναι οι μέρες που ακούμε και τραγούδια, μην ακούμε όλο λόγο, γιατί το έχουμε εμείς ως μανία εδώ να το ρίχνουμε πολύ στη φιλοσοφία. Τα έχουμε φιλοσοφήσει τις προηγούμενες μέρες. Καλό είναι να παίρνουμε που και που και μουσικές και σήμερα ειδικά χριστουγεννιάτικες ανάσες. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We're dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. He got into a drifting bank, and then we got upset. Upset? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the fields of white on this happy Christmas night. Off we go through the snow. Bells are ringing, we'll be singing. Jingle bells, jingle bells, jing-jangle. Jingle bells, jingle bells, jing-jangle. Jingle bells, jingle bells, jing-jangle. Jingle bell, jingle bell, ding, jangle. Jingle bell, jingle bell, jangle bell. All the way on a one-horse open sleigh. η Βαρβάρα. Η Στρέιζαν ήτανε. Το λέει πολύ ωραία, μας αρέσει και αυτό ότι πρέπει. Το Hollywood όταν έχει κέφια. Πάντα έχει κέφια το Hollywood, ανεξαρτήτως θέματος. Έχει και έτσι ωραία αποτελέσματα. Θα ακούσουμε και ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Πάνω από τα ορεινά της καρδίτσας νομίζω πρέπει να έρχεται. Απλά έχουμε παρέμβει λίγο για να το κάνουμε πιο, ακόμη πιο ελληνικό, επειδή έχει τίτλο «Μικρός τυμπανιστής». Είναι ένα γνήσια ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι από τα ορεινά της Θεσσαλίας, χριστουγεννιάτικο πάντα. Έχουμε παρέμβει στα τουμπανάκια και έχουμε κάνει κάποιες εκδοχές. Το αφιερώνουμε σε ανθρώπους που βρίσκονται φυλακισμένοι αυτές τις μέρες, περνάνε δύσκολα. Ένας από αυτούς είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, αγαπημένος όλων των Ελλήνων, ο οποίος δίνει και έναν ήχο τυμπάνου που ακούγεται μέσα στο τραγούδι. Gav. I play my drum for him, ba-rum-ba-bum-bum. I play my best for him, ba-rum-ba-bum-bum. Gav. Gav. Gav. Me and my drum. Ο μικρός τουμπανιστής, παραδοσιακό καρδιτσιώτικο. Στο παράπαπαμ ήταν η Bonnie M, και αυτή από την Καρδίτσα. Στο ένα γρήγορο παράπαπαμ που ακουγόταν ήταν ο Άκης που σας λέγαμε. Και στο γαυγάβ ο Θόδωρος Πάγκαλος. Είπαμε να το εμπλουτίσουμε, νομίζω τέριαζε. Είναι μια νέα διασκευή, μας έρχεται κατευθείαν από τα ορεινά της Θεσσαλίας. Κάπως έτσι φτάνει στο τέλος της η εορταστική ελληνοφρένεια, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Να ευχηθούμε πάλι χρόνια πολλά. Να είναι καλά αυτά τα χρόνια. Να είναι λυτρωτικά αυτά τα χρόνια, όχι γενικώς. Η επόμενη χρονιά να το ξεμπερδεύουμε το πράγμα, δεν χρειάζεται να το πολυζαλίζουμε. Αρκετά μας έχει απασχολήσει. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες βεβαίως και αύριο. Να είναι όλα καλά. Καλή όρεξη σε όσους ετοιμάζεστε σε λίγο να φάτε ή πάτε κάπου να φάτε. Και ξαναλέω, όλα να είναι καλά. I don't want a lot for Christmas.